Kemusa kemusa yebisa bapara tokoka bwana tenere soki bwangwa libala nakopesa nanga nabona tamwa na bango lokola moyebi kemusa ye kemusa ye kemusa ye bolingo ekomi mamamamami noseba pe eleli Passagero ya babibi Chéri nanga yo yo pe ayengo Tomela tombo sabo pekwe loko ya somo Mabala mike kufi po ya mobebo Aye Yo yo yo yo yo yo Mama ma o yo yo yo yo Bawa yo yo yo yo Mono di fe di fise di sent esprit Amen. Kemusa, oh kemusa, raga, nazali se wayo. Ma clé de paradis, ma fête de ma chambre, ya katolingana, mama. Si la rose était sans épine, si la malte venait là-bas, alors la rose aussi, je reviendrai un jour t'accueillir. Elle trouva trop belle, trop jolie, trop poupée, tes épines m'ont blessé le cœur. Oh, Manoa Kouako, Beta Lingada. Trop poupée, tes épines ont blessé mon cœur. Et vos locaux chantent. Et Moussa, yo yo yo yo. Yo yo yo yo, Kopepana misole keo, Kaloka mama, Kopepana loboko keo, Kaloka papa, Kola na kola ekuta na kateo, Mutu na mutu na kuta na ka, Mama e kana leyo, Mama e kana leyo, Oshiri oko, Oye ye na leli ya ya gogo. Na le yo yelego yele mama yelego mama yelego yele mama yelego mama si yenga yenga ona kombanyo mama si mama yeye ona kombanyo mama haleluya Kemusa yo yo yo yo Kemusa yo yo yo yo, Kopepana misole keo, Kopepana loboko keo, Kumba na kumba ekuta na kateo, Mutu na mutu na kuta na ka, Mama e kana lelo, Mama e kana lelo, Osheri ye yelego ya yelego. Yele mama yele roya mwasi mama yeba mama mama yo Kemusa sala keba mama mama yo sala keba attention ye attention mama sala keba bebe mano akwe attention